دنیا میں جتنی مخلوق ہے ہر مخلوق اللہ کو یاد کرتی ہے، انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، ماں باپ اللہ کو یاد کرتا ہے، بھیتر سطر مرتا، پینتیس مرتا، سو آٹھ مرتا، پانچ سو مرتا، سات سو مرتا، پچیس مرتا ہے، ایسا نہیں کہ دنیا میں جتنے مخلوق ہے مضبوط ہے، جو زمین کو سامنے ہوئے ہیں وہاں دیہات ہیں، اور دیہات کی جو تصویر ہے وہ وہاں جو ہمارے چار پہن والی روحوں میں روح کی تصویر ہے وہ جانور تصویر جگہ ہے، جو جانور ہیں جو زمین پر رہتے وہ چلتے ہیں وہ جتنے میں اس کی تمام سبھی مقرر ہوتا ہے

através do Espírito, mapeou a sua linha na base de pé, aí de novo, no parlamento, prosperando e dando primeiro, perdeu o Espírito, foi ali de novo, a linha que você tem, para ir para a linha, ou a linha que você não vai chegar a essa linha, e para a linha, a linha que você tem, तरह की चीजें ज्यादा भी हैं जी उत्तराखंड का اب اپنے تسبیحات پوری کر لیں، مغرب کی تیاری